بسم الله الرحمن الرحيم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کے ایک عذر پیش کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انی لا استطیع ان آخذ من القرآن شیئا فعلمنی ما یجزئ بی فعلمنی ما یجزئنی بی. اللہ کے رسول، قرآن یاد نہیں، نماز پڑھنی، کیا کروں میں، کیا پڑھوں، قرآن کا کوئی حصہ یاد نہیں. آپ نے فرمایا کچھ یاد نہیں ہے، تم یہ پڑھ لیا کرو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. قرآن یاد نہیں، یہ پڑھ لو گے اجر تمہیں اتنا ہی نصیب ہوگا.